όλοι μας θα δουλεύουν άπαντες στην Ελλάδα. Θα δουλεύουν 13 ώρες κάθε μέρα του χρόνου. Όλοι μας θα δουλεύουν άπαντες στην Ελλάδα. Θα δουλεύουν 13 ώρες κάθε μέρα του χρόνου. Είπαμε να ξεκινήσουμε με την Υπουργό Εργασίας. Μια και σήμερα είναι μέρα γενικής απεργίας, οι δημοσιογράφοι δεν απεργούν, γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, ούτε στάση εργασίας, τίποτα από όλα αυτά. Οπότε τι καλύτερο για αρχή από την Νίκη Κεραμέως με μια αλήθεια. Μόλις είπε εδώ, την ακούσαμε, δεν είναι AI, η ίδια το έχει πει. Δεν το έχει πει έτσι ακριβώς, θα κάνουμε τώρα την αποκατάσταση, απλά το μεταδώσαμε έστω για να μείνει για ένα λεπτό στον αέρα, να το ακούσουμε, να το συνειδητοποιήσουμε. Είναι δυνατόν υπουργός αυτής της κυβέρνησης και πόσο μάλλον η Νίκη Κεραμέως να πει ότι θα δουλεύουν άπαντες 13 ώρες κάθε μέρα το χρόνο, όπως το είπα ακριβώς. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Όλοι μας θα δουλεύουν άπαντες στην Ελλάδα, θα δουλεύουν 13 ώρες κάθε μέρα του χρόνου. Ισχύει αυτό? Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει γιατί? Γιατί είναι μία ρύθμιση κατά εξαίρεση για έως 37 ημέρες το χρόνο, δηλαδή αναλογικά έως 3 ημέρες το μήνα, αυτό είναι όλο, μόνο αν συμφωνήσει ο εργαζόμενος. Σαν υπερορία δηλαδή. Σαν υπερορία. Μόνο αν συμφωνήσει ο εργαζόμενος και θα παίρνει συν 40%. Σε ευχαριστώ, Παναγία μου. Το κάνει για να πάρουμε 40% παραπάνω αν συμφωνήσει ο εργαζόμενος. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορεί να κάνει θέλει ο εργοδότης σε αυτόν τον τόπο. Ο εργαζόμενος είναι ο ισχυρός. Αυτός δίνει το τέμπο, αυτός αποφασίζει. Αν αποφασίσει ο εργαζόμενος να δουλέψει παραπάνω, θα πάει στον εργοδότη, θα του πει: θέλω να δουλέψω παραπάνω 13 ώρες, τόσες μέρες το χρόνο. Κόψε το λαιμό σου, βρες τα λεφτά να μου τα δώσεις. Και είναι το 40%, όπως είπε η κυρία Κεραμέως. Είναι τόσο απλά στο μυαλό της και μόνο εκεί. Στην πραγματικότητα δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ είμαστε εμείς για να παρακολουθούμε τι γίνεται στα μυαλά αυτών που μας κυβερνούν, που είναι και άριστοι εκτός όλων των υπολείπων. Για ποιο λόγο έφερε αυτό το νομοθέτημα η κυρία Κεραμέως και έχει προκαλέσει μεταξύ άλλων και την απεργία σήμερα? Με ρωτάνε λοιπόν στην άλλη φυσική, και καλά, γιατί το βάζεις αυτό στο νομοσχέδιο? Να σας πω γιατί το βάζουμε. Το βάζουμε γιατί δίνει τη δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο να παίρνει συν 40% στην αμοιβή του. Μπράβο! Για κάτι που ήδη κάνει. Ρωτάνε λοιπόν στην άλλη φυσική, και καλά, γιατί το βάζεις αυτό στο νομοσχέδιο? Όχι για μένα. Για τη φουγαριά, αλλά τη μάνα μου. Όχι, για τον εργαζόμενο, δεν το κάνει για τη μάνα. Το κάνει για τον εργαζόμενο. Έκατσε και σκέφτηκε όλο το επιτελείο στο Υπουργείο Εργασίας. Τι θα κάνουμε καλό για τον εργαζόμενο? Τις 8 ώρες θα τις κάνουμε 13. Πολύ ωραία ιδέα, μπράβο. Εκεί θα ήταν όλοι που σκέφτηκαν στο επιτελείο. Πολύ ωραία ιδέα να την προχωρήσουμε. Το κάνουμε για τον εργαζόμενο. Θα ευχαριστηθούν οι εργαζόμενοι, θα είναι και χαρούμενοι. Γι' αυτό και σήμερα έχουν μαζευτεί κάτω στο κέντρο της Αθήνας για να δείξουν τη χαρά τους. Και θα περάσουν και έξω από το Υπουργείο της Κεραμέως για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους που τις 8 ώρες τις κάνει 13. Είμαστε στο 2025. Καλπάζει η τεχνολογία, καλπάζει ο αιώνας και αντί οι 8 ώρες να γίνουν 5. Λέω εγώ τώρα, στο 6 κάτι, να κατοχυρωθεί το εξάρο και μετά να έχουμε ελεύθερο χρόνο και αυτά τα εντελώς ρομαντικά που κάποτε τα κατάφεραν, με αίμα βέβαια. Αντί να τα συζητάμε αυτά, συζητάμε πώς θα γίνουν 13 ώρες για τόσες μέρες το χρόνο και σιγά σιγά θα αυξηθούν αυτές οι μέρες, το ξέρουμε όλοι, και το 40% που λέει εδώ αν ισχύει θα μειωθεί, γιατί δεν θα βγαίνει και η ιδιώτη ανάπτυξη και οι δείκτες, έτσι όπως γίνεται πάντα σε τέτοια θέματα. Λανσάρουν κάτι στην αρχή, ως λαγός λειτουργεί και μετά γίνεται καθολικό. Εφαρμογή παντού, χωρίς συζήτηση, διότι κάποιο μνημόνιο, κάποια δύσκολη συνθήκη, ένας πόλεμος εδώ, ένας χούθι παραπέρα, μια παγκόσμια κρίση, μια κλιματική κρίση ή οτιδήποτε άλλο, θα μας αναγκάσει να τα κάνουμε όλα αυτά. Όμως, στην Ελλάδα έχουμε και κατώτατο μισθό, ο οποίος και αυτός καλπάζει. Ορισμένα πράγματα γίνονται και για συνδικαλιστικούς λόγους και εσείς πρέπει να παραδεχτείτε στην κυβέρνηση που δεν το λέτε ότι ο βασικός μισθός είναι χαμηλός. Πώς να το κάνουμε τώρα? Κύριε Χατζαπόπουλο, ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650. Θα σας απαντήσω. Ήταν στα 650 ευρώ, σήμαινε στα 880, αυτό είναι μια αύξηση 35%, μεγάλη αύξηση, και η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι 10η στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο κατώτατο μισθό. As long as it's free, your love, love. γυναικές ζωγράφου. Φακές ζωγράφου. Σήμερα στα 880, αυτό είναι μια αύξηση 35%, μεγάλη αύξηση, και η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι 10η στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο κατώτατο μισθό. Δεν καμαρώνετε. Δεν καμαρώνετε που είναι 10η η χώρα μας στον κατώτατο μισθό. Ήτανε πιο κάτω και τώρα έχει ανέβει. Και είμαστε η 10η χώρα. Έχουμε από πίσω μας καμιά 20 χώρες. Πόσες είναι, 27 είναι όλες, 28. Έχουμε χάσει και το μέτρημα. Οπότε πάμε πάρα πολύ καλά, καλπάζουμε, θα φτάσουμε και στην πρώτη θέση του κατώτατου μισθού, άλλα 50 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκης, και θα το λύσει και αυτό, γιατί ασχολούνται όλοι με εσάς. Τα κάνουν όλα για τους εργαζόμενους, το είπε εδώ η Κεραμέως, και από την Υπουργό πάμε στον Πρωθυπουργό που την διόρισε εκεί και πολύ καλά έκανε, είναι η καταλληλότερη, διότι χθες είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο και μίλησε εκεί ο Μητσοτάκης, αναφέρθηκε, είχε πολύ χιούμορ, στη μάχη της αλήθειας που δίνει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η μάχη για την αλήθεια γίνεται ένα μέτωπο το οποίο διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας. Από την υπόθεση των τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα fake news τα οποία βλέπουμε διαρχώς μέχρι και στο τομέα της υγείας. Γι' αυτό και οι δικές μας απαντήσεις θα πρέπει να είναι παντού άμεσες και τεκμηριωμένες. Άλλωστε τώρα όσο ποτέ ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας. Αυτή η μάχη για την αλήθεια... Ο κ. Ανδρουλάκης, καταγόμενος στο Ηράκλειο της Κρήτης, βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης, δεν έχει πάρει ταυτί του ποτέ τίποτε για παράνομες επιδοτήσεις κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Πέφτει από τα σύννεφα και είναι έκπληκτος από το εύρος του φαινομένου. Πολύ ωραία τα λέει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Ανδρουλάκης δεν είχε ακούσει τόσα χρόνια που ήταν στον νομό, εκεί κάτω στην Κρήτη. Και λίγο πριν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μας λέει για τη μάχη της αλήθειας και ανέφερε δύο θέματα. Τα Τέμπη, όπως είπε και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη τρέχει μια επιτροπή η οποία έχει αποκλείσει βασικούς μάρτυρες. Για δε τα Τέμπη, επίσης όταν έγινε αντίστοιχη επιτροπή, είχαν αποκλείσει βασικούς μάρτυρες και ξέρουμε όλοι πολύ καλά πως έχει συμπεριφερθεί και η δικαιοσύνη και η κυβέρνηση γύρω από αυτή την υπόθεση. Όντως, πολύ αλήθεια. Φως, μαχαίρια στα κόκαλα έχουν μπει κανονικά, όλες αυτές οι φράσεις κλισέ που λένε, που αναφέρουν, και αν κάτι χαρακτηρίζει την υπόθεση, το έγκλημα των τεμπών, είναι η αλήθεια που θέλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Άδωνης έκανε αυτή την ερώτηση με δημοσιογράφους και ήθελε να επιτεθεί κατά του Ανδρουλάκη και ρώτησε ότι δεν ξέρει τίποτα, κριτικός είναι, και θυμήθηκε κάτι ο Κακούσης. Ο κ. Ανδρουλάκης, καταγόμενος στο Ηράκλειο της Κρήτης, βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης, δεν έχει πάρει ταυτί του ποτέ τίποτε για παράνομες επιδοτήσεις κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Πέφτει από τα σύννεφα και είναι έκπληκτος από το εύρος του φαινομένου. Και ο Πρωθυπουργός κριτικός είναι. Από την άλλη μεριά. Και ο Πρωθυπουργός κριτικός είναι. Από την άλλη μεριά. Και όλοι ξέρουμε ότι αν είσαι από την άλλη μεριά δεν ακούς τίποτα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα σκάνδαλα, για τους φραπέδες, για τους χασάπιδες, τίποτα απολύτως. Ακούνε μόνο είναι από την από εκείνη πλευρά. Οι βουλευτές Χανίων και όσοι είναι στα Χανιά δεν ξέραν τίποτα για ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσοι ήταν από Ρέθυμνο Ηράκλειο, εκεί ήταν βουτυγμένοι μέχρι τα μπούνια στο σκάνδαλο. Πολύ ωραία του την έφερε, δεν ήξερε τι να πει εκεί ο ετοιμόλογος, κατά τα άλλα ιστορικός καθηγητής Άδωνης Γεωργιάδης. Και φρόντισε να μας ενημερώσει ότι είναι από την άλλη μεριά, κοιτώντας το χάρτη από εκεί, αριστερά. Ενώ κοιτώντας το χάρτη δεξιά, ξέρουν όλοι για το σκάνδαλο και τα υπόλοιπα. Επειδή το έφερε κουβέντα στον Ανδρουλάκη, να μείνουμε λίγο, διότι έρχεται αυτή η Κυριακή. Φιλοδοξώ και πιστεύω ότι μπορεί το χρόνος που απομένει μετά, μέχρι τις εκλογές, να είναι χρόνος ανατροπής. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και να πάμε την πρώτη Κυριακή. Μια Κυριακή. Ποιος το περίμενε πως θα ήταν η Κυριακή. Την πρώτη Κυριακή. Μια Κυριακή ήρθες με τσίπουρο πιωμένος κερακί. Σε μια αλλαγή η οποία αν δεν έρθει την πρώτη Κυριακή θα έρθει τη δεύτερη Κυριακή. Και με τι γόβα θα το συνδυάσω? Πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση η χώρα. Γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Μια Κυριακή. Την πρώτη Κυριακή. Ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή. Η οποία αν δεν έρθει την πρώτη Κυριακή θα έρθει τη δεύτερη Κυριακή. Καλά, έχουμε και τρίτη Κυριακή. Όσες Κυριακές χρειαστεί, πολύ σαφής εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι αν δεν έρθει την πρώτη Κυριακή, θα έρθει τη δεύτερη. Η πολιτική ανατροπή είναι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχει 12, ο Μητσοτάκης έχει 23, 22. Μια τάση, εν πάση περιπτώσει, τη δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Και εδώ τώρα ο Ανδρουλάκης λέει ότι θα συμβεί η ανατροπή και θα είναι στην πρώτη Κυριακή αυτός πρώτος. Και αν δεν είναι για τα καλά πρώτος, θα έχουμε και δεύτερη Κυριακή για να επισημοποιηθεί και επισφραγιστεί η νίκη και η πολιτική ανατροπή. Ωραίο ήταν όλο αυτό, μην το χαλάσουμε. Φαίνεται και στην κοινωνία. Αν κάτι πιάνει στην κοινωνία όταν λες Ανδρουλάκης, είναι ότι πάμε για την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή σε μια ανατροπή. Και από την Κυριακή πάμε στον Κυριάκο. Η πολιτική μας είναι πάντα το μερίδιο της καλής πορείας της οικονομίας να επιστρέφει στην κοινωνία. Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος. Όμως οι επιλογές αυτές είναι και αποτέλεσμα τολμηρών μεταρρυθμίσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια, με σημαντικότερη την παρέμβαση την οποία έχουμε κάνει διαχρονικά για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Και θέλω να τονίσω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και σε όλες τις συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές μας αναγνωρίζεται, μας πιστώνεται και μας διαχωρίζει από την μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κατάσταση, πολλές από αυτές τις ισχυρές χώρες, δημοσιονομικής ανισορροπίας. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα και η κυβέρνησή μας δεν πρόκειται να επιτρέψει να ξανασυμβεί ποτέ. Τελείωσε. Η ανισορροπία. Δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί ποτέ η δημοσιονομική ανισορροπία που έχουν οι μεγάλες χώρες. Εμείς εδώ είμαστε ισορροπημένοι. Όλο αυτό που βλέπουμε δίπλα, 7 ευρώ οι μπάμιες, είναι αποτέλεσμα ισορροπίας. 30 ευρώ τα αμύγδαλα είναι αποτέλεσμα ισορροπίας. Το μοσχάρι 20 ευρώ, το κοτόπουλο 10, 12, πόσο έχει πάει. Είναι όλα αυτά. Επειδή έχουμε ισορροπημένη ανάπτυξη και η οικονομία μας γενικότερα τα έχουμε φέρει σωστά και πάνε όλα πάρα πολύ καλά, οπότε προχωράμε τέλεια. Αλλή στις άλλες χώρες. Αυτούς λυπόμαστε, το λένε οι υπουργοί, τώρα εδώ το είπε και ο Πρωθυπουργός. Κρίμα και ήταν και μεγάλες χώρες όλες αυτές. Βλέπουν την πλάτη μας, τι να κάνουμε. Εμείς εδώ έχουμε και μια επιτροπή εξεταστική στη Βουλή για το σκάνδαλο, τώρα σιγά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί κατέθεσε χθες ο κύριος Ευάγγελος Σιμανδράκος, είναι πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επί Νέας Δημοκρατίας, και ανέφερε τα εξής. Υπήρχαν αφημοί που δηλώνανε, ας πούμε, στο ζωγράφο καλλιέργειες φακή. Φακές ζωγράφου. Δηλώνανε, ας πούμε, στο ζωγράφο καλλιέργειες φακή. Πλαστήρας έτρωγε φακές. Ναι, τα λέει. Τα έχει πει ο Λεβέντης για τον πλαστήρα. Η Παπάγου, που είναι ο κεντρικός δρόμος του ζωγράφου, είχε φακές. Τι πλαστήρας, τι Παπάγος. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Οπότε έρχεται όλο αυτό και κουμπώνει. Ο κύριος Σιμανδράκος τα λέει αυτά, γιατί τα έβλεπε. Δεν έκανε και τίποτα τότε, αλλά okay, ότι στου ζωγράφου υπάρχουν φυτείες με φακές. Αλήθεια είναι αυτό. Όποιος έχει ανέβει την Παπάγου, τη στρατάρχου Παπάγου προς τα πάνω, βλέπει τις φυτείες, τις βλέπει. Μυρίζει όταν είναι και άνοιξη, η φακή μυρίζει πριν τη θερήσουνε. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Και αν για κάτι προσφέρεται ο Δήμος Ζωγράφου είναι αυτό, για καλλιέργειες. Γιατί έχει απλωσιά. Είναι πολύ ωραία περιοχή, με λιβάδια, καμία ανηφόρα. Τα πεζοδρόμια είναι και 40 εκατοστά το κάθε πεζοδρόμιο. Ένας άνθρωπος δεν, σαν κάτι βεσέ σε μαγαζιά, όπως μπαίνεις, βγαίνεις. Έτσι και τα πεζοδρόμια του Ζωγράφου, ανηφόρα κατηφόρα. Δεν έχει καθόλου αυτοκίνητα. Οπότε, όποιος το σκέφτηκε, ήταν μπράβο Θεούλης, γιατί λέει: πού θα δηλώσω ότι έχω φοιτείες φακής? Στου Ζωγράφου. Θα μπορούσα να το δηλώσω οπουδήποτε αλλού. Στην Λιούπολη που έχουμε ελεύθερους χώρους. Όχι, έβαλε Ζωγράφου για να είναι πιο ρεαλιστικό. Όλο αυτό το είδαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ξέρω εσείς, βέβαια τώρα θα ασχοληθεί και ο Θοδωρικάκος με την τιμή της φακής Ζωγράφου. Όμως είναι πολύ καλές φακές και εμείς τις προτιμάμε. Φακές Ζωγράφου. Οι πιο νόστιμες και θρεπτικές φακές σε όλη την επικράτεια. Φακές ψηλές, φακές χονδρές, φακές κοντόχοντρες, φακές μπαλότσες. Φακές Ζωγράφου. Καλλιεργημένες στα πεζοδρόμια της Ούλοφ Πάλμε και στις ανηφόρες προς Αλίμου Κατεχάκη, οι φακές Ζωγράφου είναι πλούσιες σε ιχνοστοιχεία από τσιμέντα, μπάζα και περιτώματα από 18ούρες. Φακές Ζωγράφου. Σας πείραξαν τις μάνας σας οι γίγαντες πλακοί. Πλέον για σας έχουμε του Ζωγράφου την φακή. Φακές Ζωγράφου. Μία ευγενική χορηγία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εναλλακτικές καλλιέργειες, μια εναλλακτική οικονομία, νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες, επιχειρήσεις που ξεκινάνε, κλείνουν κινητικότητα της αγοράς. Είναι ωραία αυτά, είναι πολύ ωραία. Μας δίνει τη δυνατότητα αυτό το σύστημα να έχουμε τέτοιες εναλλακτικές, τέτοιες προοπτικές, τέτοιες δυνατότητες. Η διατροφή είναι πολύ σημαντικό. Να, τώρα στο Ζωγράφου, ποιος να το περίμενε, έχει φακές. Ενώ δεν είναι μόνο, θέλω να πω, πάνω στους κάμπους της Βορείου Ελλάδας, που άλλου βγαίνει φακή. Στην Λευκάδα, στην Εγκλουβή. Στην Εγκλουβή και κάπου άλλο, νομίζω, στο Φενεό, αν δεν κάνω λάθος, ή κάποιο άλλο όσπριο. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι βλέπω και εγώ από τα σούπερ μάρκετ. Εδώ έχουμε του Ζωγράφου. Τις φακές είναι πολύ ωφέλιμες. Κάνουν και καλό, έχουν και σίδερο. Κανονικό όμως. Κανονικό σίδερο από τα τσιμέντα. Μπορείτε να φάτε. Θα σας ωφελήσει. Ο κύριος Σημανδράκος μας αποκάλυψε ότι υπήρχαν φακές Ζωγράφου, αποκάλυψε και άλλα, θα τα ακούσουμε στην συνέχεια. Ο κύριος Σημανδράκος μίλησε για το φραπέ. Φραπές είναι ένα από τα βασικά στελέχη όλης αυτής της διαδικασίας, που άλλοι το λένε σκάνδαλο, αλλά δεν είναι μια νορμάλ, κανονική ροή χρήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν ξέρει τίποτα, τώρα τα κατάλαβε, μέχρι τους αγρότες που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Και Πασόκ παλιότερα. Είναι όλο αυτό. Κάποιοι το λένε σκάνδαλο, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Φραπές είναι ο κύριος Ξυλούρης. Και όχι η Φωνάρα και η οικογένεια, άλλος. Και ο κύριος Σημανδράκος, λοιπόν, μας εξήγησε τις συνομιλίες και τι ακριβώς συνέβαινε μεταξύ κυβερνητικών υψηλών βαθμών στελεχών και Φραπέ. Όσον αφορά του Ξυλούρη, που είπατε προηγουμένως, υπήρχαν συχνές τηλεφωνικές κλήσεις του κυρίου Στρατάγου σε μένα ότι θα πρέπει να πληρωθεί ο Γιώργος. Ποιος είναι ο Γιώργος? Ο Ξυλούρης. Εγώ απαντάω ποιος είναι. Εντάξει, εγώ ρωτάω γιατί ξέρετε, καμιά φορά ρωτάς ποιος είναι κάποιος και δεν σου απαντάνε. Τώρα ξέρουμε ότι είναι ο κύριος Ξυλούρης. Ζητήθηκε πάρα πολλές φορές να πληρωθεί ο Ξυλούρης. Φακές Ζωγράφου. Προχθές βγήκαν τα στοιχεία για το πώς οι Έλληνες πήγαν διακοπές το 2025. Mm-hmm. Ποιον τα είδατε? Πήγανε 419.000 περισσότεροι από το 2019. 419.000. Υπάρχει άλλη απόδειξη ευμάρειας. Δεν λέει πόσες μέρες και πού πήγαν αυτοί και πώς ήρθανε και μετά που ήρθανε τι είχαν να πληρώσουν και τι να κάνουν. Αλλά είδε ένα στοιχείο και το φέρνει στην κουβέντα, στο δημόσιο λόγο, ότι επειδή πήγαν τόσες χιλιάδες παραπάνω, άρα πάμε πάρα πολύ καλά. Καλπάζουμε. Οι άλλοι έχουν δημοσιονομική ανισορροπία. Εμείς εδώ δεν έχουμε καμία ανισορροπία. Είναι όλα ισορροπημένα, όλα τέλεια. Μπράβο μας λοιπόν και συγχαρητήρια σε αυτούς που πήγαν και διακοπές. Σήμερα είναι 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα, είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου. Όμως όλο το βράδυ δεν πρέπει να κοιμήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί είχε μια προσμονή. Ξεκινάει το πρωί, μετράω τις ώρες για να πατήσω το κουμπί. Θέλω σαν παιδί. Το έχω, τόσο μου αρέσει το που θα γίνει αύριο. Τι θα γίνει, τι θα γίνει. Θεωρώ τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία του ΕΣΥ για τον κόσμο. Τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Γιατί τώρα φορτώνουμε στην πλατφόρμα την αναβάθμιση και θέλει τρεις μέρες να φανεί το interface εδώ. Τι κάναμε. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω, είναι τρελαμένο χαρά. Εκεί που περιμένατε για να βρείτε ραντεβού στο γιατρό τρεις μήνες, θα βρίσκεις ανά την επόμενη μέρα σε πέντε μέρες. Μαξ. Μαξ. Όλοι οι Έλληνες πολίτες. Σε όλη την Ελλάδα. Πότε καλά, τι πράγμα σου μιλάω τώρα. Θέλω να το δω να εφαρμόζεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ακόμα δεν το πιστεύω. Ναι. Μαξ. Μαξ. Όλοι οι Έλληνες πολίτες. Σε όλη την Ελλάδα. Κάναμε. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω, είναι τρελαμένο χαρά. Θα μπορούσε να μπει τελεία στο τρελαμένος. Είμαι τρελαμένος. Θα μπορούσε να ήταν εκεί και θα ήταν και πιο ρεαλιστικό. Χαρούμενος που φτιάχνει αυτή την εφαρμογή. Θα τη δούμε βέβαια στην πράξη. Τελειώσαν τα δίμηνα, τρίμηνα, κάτι τηλέφωνα που κάναμε όλοι και σου κλείνε για το 28, 2028, το 30, το 85. Τώρα τα ραντεβού θα είναι το πολύ πέντε μέρες. Παίρνεις τώρα τηλέφωνο, με το που το κλείνεις, κατευθείαν ετοιμάζεσαι, ντύνεσαι να πας στο ραντεβού του γιατρού και γι' αυτό ήταν μες στην τρελή χαρά και ήθελε. Να ξημερώσει η σημερινή μέρα, δεν ξέρω, έχει γίνει αυτή η τελετή. Το πάτησε αυτό το κουμπί. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Περιμένουμε. Μπορεί κάπου εδώ τώρα να το πατάει το κουμπί για να ξεκινήσει όλο αυτό. Ενώ εμείς πάμε πολύ καλά και σαν χώρα πάμε καλά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λιμοκτονούν δίπλα μας. Μία από αυτές, από αυτούς, είναι η κυρία Λατινοπούλου. Είμαι η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Δικηγόρος. Θέλεις να πω του μάστορα να σου κόψει έτσι μία ψητό με μπόλικα καροτάκια, πατατάκια. Είμαι κόρη εκπαιδευτικών και μεγάλωσα με τις ίδιες αρχές και αξίες που μεγάλωσαν και σένα οι δικοί σου γονείς. Αγαπάμε την πατρίδα μας. Θα πνιγώ για την Ελλάδα, ρε γαμώτο! Σεβόμαστε τη θρησκεία μας. Η ευλογημένη σκούπα του ταξιάρχη μας. Φροντίζουμε την οικογένειά μας. Τι είναι αυτό, Δημητρούλα, φασολάδα? Την τρώω εγώ τη φασολάδα? Τα τελευταία χρόνια ζούμε πλέον σε μια Ελλάδα και μια Ευρώπη που δεν υπηρετούν άλλο αυτές τις αξίες. Θα έπρεπε να υπάρχει Υπουργείο Eurovision. Είμαστε απροστάτευτοι απέναντι στην ακρίβεια που καλπάζει. Την εγκληματικότητα, τη βία και την παρανομία. Πέσανε τα κλασικά μπουνίδια. Την παράνοια του δικαιωματισμού και των ΛΟΑΤΚΙ. Τι πίνει αυτή, κάτι πίνει αυτή, να μας κεράσει. Θα αγωνιστούμε μαζί, να νοικοκυρέψουμε την πατρίδα μας. Βελόνα και κλωστή γρήγορα. Βελόνα και κλωστή. Βελόνα και κλωστή. Να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια και να δώσουμε ελπίδα στις νέες γενιές. Έχουμε βαρθεί, έρωτα, έρωτα πάει, να ψοφήσουμε. Σε χρειάζομαι δίπλα μου. Σιγά μωρή ψωγιάρα, εσένα είχα ανάγκη. Δώσε μου τη δύναμη να γίνουμε η δική σου φωνή. Η φωνή της λογικής. Για εμάς και τα παιδιά μας. Παραγιά μου! Στείλε μήνυμα. Ψήφισε φωνή λογικής. Σε γεννόσημα να τα φας. Αυτό ήταν το σποτάκι πριν τις εκλογές που ήταν αποδοτικό γιατί την... Έβαλε αυτό το σποτάκι και βεβαίως η θέληση του ελληνικού λαού και μόνο αυτά, τίποτα άλλο, ούτε κανάλια, ούτε προβολές, δεν είχε και λεφτά. Είχε 3.000 για όλη τη χρονιά. Άμα τα διαιρέσετε, 250 περίπου το μήνα, τι να πρωτοπρολάβει, τι να πρωτοκάνει. Οπότε αυτό ήταν το σποτάκι που, εν πάση περιπτώσει, μας συστήθηκε. Το εκτιμήσαμε πολύ σαν λαός, τη στείλαμε στην Ευρωβουλή για να έχει να φάει κάτι παραπάνω. Πώς ξεκίνησαν όλα από αυτή εκμυστήρευση που έκανε, εξομολόγηση που μας είπε ότι μένει στο σπίτι της γιαγιάς και ευτυχώς που υπάρχει οικογένεια στην Ελλάδα γιατί θα μπορούσε να ήταν το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα. Από τη ζωή μας πέταξε του δρόμου την άκρη, μας αδίκησε. Ποια το φαΐ έτρωγα. Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κυνήγησε. Άρα λοιπόν το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πως ζούσε, ένα πια το φαΐ έτρωγα. Με φακές ζωγράφου. Αυτές ήταν μέσα στο πιάτο φαΐ που έτρωγε η κυρία Λατινοπούλου, να το θυμηθούμε, τα ακούσαμε και χθες, αλλά λογικό δεν θα το ακούσουμε μια μέρα και θα το προσπεράσουμε, ένας φτωχός συνανθρωπός μας που δεν έβγαινε. Έτσι, τόσο ανέστητη πια. Όχι, θα σταθούμε λίγο να το σκεφτούμε, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ένα ραδιομαραθώνιο, κάτι για τη μικρή Αφροδίτη, να την ενισχύσουμε. Ένα πιάτο φακές, ζωγράφου. Ή εδώ, όπως λέει ο Μιχάλης που μου στέλνει μήνυμα, η χθιοκαλλιέργεια στον Ημιτό. Να τα λέμε όλα, μου λέει. Υπάρχουν, έχουν δηλωθεί τέτοιες στον Ημιτό. Να πάμε να τις δούμε. Γιατί έχει λιμνοθάλασσα στον Ημιτό, η περίφημη λιμνοθάλασσα. Και είναι πολύ όμορφες, νόστιμες και αυτές, μαζί με τις φακές ειδικά, είναι και ρέγγα. Ταιριάζει, ρέγγα Ημιτού, φακές ζωγράφου. Μια χαρά το σύνολο. Και ο κύριος Σιμανδράκος, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μερικά παραδείγματα για το πώς ακριβώς λειτουργεί το επιτελικό κράτος. Καταρχήν υπήρχαν αφημοί που δηλώνανε, ας πούμε, στου ζωγράφου καλλιέργειες φακή. Στου ζωγράφου. Ναι, καλλιέργειες φακή. Εδώ στην Αθήνα. Ναι. Στο άλλο ζωγράφου. Ναι. Φακές ζωγράφου. Υπήρχαν αφημοί τα οποία... είχαν ψευδείς αποδοχές κληρονομιάς. Κάποια στιγμή ένας ελεγκτής είχε επικοινωνήσει με τον συμβουλιογράφο που είχε συντάξει αυτή την αποδοχή κληρονομιάς και πληροφορήθηκε ότι ο συμβουλιογράφος αυτός είχε πεθάνει πριν από 20 χρόνια. Υπήρχαν αφημοί και μάλιστα κάποια υπήρχε και ένα κίθ που είχε πάρα πολλές, μπορεί να είχε και 700 αποδοχές κληρονομιάς για την υποβολή της δήλωσης. Υπήρχαν εκτάσεις που μπορεί να ήταν, ας πούμε, 3.000 στρέμματα η έκταση και να την είχε έναντι του 1 ευρώ, ας πούμε, το στρέμμα αντίτιμο. Τι οι συμβολιογράφοι δεν πεθαίνουν, δηλαδή. Τι παράλογες απαιτήσεις και όλα αυτά που ακούγονται είναι εντελώς παράλογα. Θα πεθάνει κάποια στιγμή ο συμβολιογράφος. Μπορεί να έχει πεθάνει 20 χρόνια πριν. Και να φαίνεται ότι έκανε τη συμβολιογραφική πράξη, 700 στον αριθμό, πριν 5 χρόνια. Εντάξει, έχει αφήσει το φάντασμά του μέσα. Γιατί δεν υπάρχουν φαντάσματα. Λέει, να τα καταργήσουμε όλα. Ό,τι υπάρχει ως στερεότυπο και ως αφήγηση. Και η καλή προαίρεση. Εμένα αυτό με ενοχλεί περισσότερο σε αυτόν τον τόπο που χάνεται η καλή προαίρεση. Λέει η Λατινοπούλου ότι ζούσε με τη γιαγιά. Και είμαστε όλοι καχύποπτοι. Λέγανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι υπάρχουν φακές ζωγράφου. Και λέγανε όλοι δεν το πιστεύανε. Γιατί έχει μόνο τσιμέντο το σωστό ζωγράφο, δεν υπάρχει τίποτα. Κάτι παρτεράκια μόνο. Λέγανε ότι ο συμβολιογράφος έκανε αυτές τις και έχει πεθάνει. Ούτε αυτό το πιστεύανε. Δεν πάμε καλά σαν κοινωνία. Ας κρατήσουμε αυτό. 2-11-10-80-8-80 δεν μας οδηγεί πουθενά, δηλαδή κακή προαίρεση. Θέλει, όπως λέει και ο Άδωνης, με το χαμόγελο να τα δούμε όλα αυτά, να μην είμαστε μίζεροι. 2-11, το πάμε. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι μέσα ο Αποστόλης, σας περιμένει. Ο Κύρκος είναι εδώ, ο Δημήτρης. Πατάει το κουμπί, φεύγει ο πρώτος λαός και εδώ είμαστε. Έλα, ρε. Έλα. Για πες μου λίγο κάτι. Είναι και ο Μπαλούρδος καταρχάς. Εδώ είμαι, Μπαλούρδος. Εσύ τι τους έβαλες του πιτσβίκη τους χειροπέδες. Ναι. Εσύ το πήγες μέσα. Ναι, γιατί είδα ότι παριστάνει το συνάδελφο σε ένα σύριαλ, γι' αυτό. Της πουτάνας. Κόλας, πανηγύρι. Α, καλά, αύριο θα είσαι στην πορεία Μπαλουρδάκο μου. Θα είμαι. Θα σε κυνηγήσουμε τότε. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Αύριο, παιδιά, κατεβείτε όλοι. 13 νόμοι ώρες τους. Έλεος. Αυτοί έχουν συγκαλύψει κλίματα και κλίματα. Δεν γίνεται να μένουμε άλλο στα σπίτια. Τι περιμένει ο κόσμος να κατέβει κάτω. Φίλε μου Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Δεν μου λες, ρε παιδί μου, μία παράκληση. Αυτό το ΣΥΡΙΖΕΟ μην τον βγάζεις. Δηλαδή θα πάθουμε τίποτα. Είναι τελείως χάλια. Τελείως. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να μας βοηθήσει. Μα τον ακούμε και παθαίνουμε τελείως. Εννοείς τον Ταρίφα. Ναι, αυτόν εννοώ. Ποιον άλλο. Και άλλη μία είναι, αλλά αυτό είναι. Δεν ξέρει τι λέει ο άνθρωπος. Κρίμα, είναι μέσα στην αγορά, είναι μέσα στην. Εντάξει, πλεονασμός τώρα, ΣΥΡΙΖΕΟΣ είναι. Ήθελες και ΣΥΡΙΖΕΟΣ και να ξέρει τι λέει. Μην μπερδεύεσαι κι εσύ. Όχι, εντάξει, αλλά και εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Περιμένουμε όλοι ένα 20.

είστε? Εσείς ποιος είστε το όνομα? Ο υπεύθυνος Ήταρο, HR. Απλώς είχα μιλήσει με μια συνάδελφό σας προχθές. Πώς λέγεται? Και μου είχε πει να στείλει ένα email. Πώς λέγεται, καλό. Ακούτε? Ναι, ναι. Είχα μιλήσει με μια συνάδελφό σας προχθές και μου είχε πει να στείλει ένα email με το βιογραφικό μου. Το στείλατε? Ναι, το έχω στείλει και ότι θα μου απαντήσει και ο κύριος Κουρής, ο διευθυντής προγράμματος, το mail. Πώς λέγεστε? Μάλιστα. Ωραία, θα ενημερώσω, αλλά σκεφτείτε λίγο αυτό με το τσάμπα. Έτσι γίνει τη δουλειά. Έτσι θα τριφτείς. Να τον περιμένεις το μισθό να έρθει. 13ωρο, τον έχεις δει τον καινούριο νόμο. Πώς μιλάτε έτσι? Όπως θέλω μιλάω. Δεν κατάλαβα, πιτσιρικάς. Θες κιόλας τρόπους και το ένα και το άλλο και συμπεριφορές. Και ένα παιδί θα σκληραγωγηθεί. Έτσι είναι τα πράγματα εδώ πέρα. Και η Παναγία θα πέσει. Εδώ είναι στρατός. Έτσι θα μάθει τη δουλειά. Άντε για να μην σε πετάξω τώρα στο μαξί μου να κάνεις πολιτικό στο Μητσοτάκι μέσα. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Καλά, εντάξει, έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, χάρηκα. Δεν ξέρω αν θα έρθει αυτό το παλικαράκι τελικά εδώ να κάνει την πρακτική του, αλλά το βάπτισμα το πήρε. Του πυρός, πώς γίνονται αυτές οι διαδικασίες, τι αντιμετώπιση υπάρχει γενικότερα. Είχε μια καλή πρώτη εμπειρία. Μακάρι να έρθει εδώ να το γνωρίσουμε κιόλας, να ξεχωρίσει και η ατμόσφαιρα, να μην του μείνει αυτή η γεύση από την συνομιλία με τον Κάφρο έξω. Δύο μηνύματα εδώ ακροατές λένε γιατί σας κάνει εντύπωση η Λένα, γιατί σας κάνει εντύπωση για τις φακές του ζωγράφου. Μάζευαν οι άνθρωποι τα κεσεδάκια από γιαούρτι που έτρωγαν, έβαζαν βαμβάκι, λίγο νεράκι, λίγες φακές και έτοιμη καλλιέργεια. Απλά δεν το καταλάβαμε εμείς όλο αυτό, όντως έτσι ναι. Ναι, αλλά έχουμε και στην Ηλιούπολη τέτοιες φακές όμως. Είχαμε όταν είμαστε μικροί. Το κάναμε όλοι στο όλοι. Και εσείς δεν το κάνατε? Παντού όλοι. Πού το κάνατε, σε ποια περιοχή? Στο Χολαργό. Και εσείς λοιπόν, φοιτείες στο Χολαργό. Κοντά είναι όλα αυτά. Και δεύτερο μήνυμα από τον Αλέξανδρο από τη Γερμανία. Δεν καταλαβαίνετε, λέει, εσείς είστε ντουγάνια, ανθέλνης και παλιοκουμούνια. Πρέπει να επικροτείτε την κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή αν μαζέψουμε όλα τα δηλωμένα στρέμματα, θα φτάσουμε από κάτω πέρα από το Κάιρο και την Άγκυρα μέχρι πάνω τη Βιέννη. Θα είναι δικά μας όλα αυτά. Έχεις δίκιο. Έχει αυξηθεί η έκταση της Ελλάδας χωρίς πόλεμο, χωρίς τίποτα. Πόσα, 131.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ήτανε, αν θυμάμαι καλά, η έκταση. Από το σχολείο, τότε που βάζαμε και τις φακές. Τώρα με όλα αυτά είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, οπότε μια χαρά νομίζω επεκτείνεται η Ελλάδα, άλλη μια επιτυχία σε εθνικό θέμα. Και θα έχουμε και άλλη επιτυχία γιατί βγαίνει ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας, είναι βουλευτής της Ζωής Κωνσταντοπούλου και μας λέει τι ακριβώς πρωτότυπο θα γίνει όταν έρθει η ζωή στα πράγματα. Αν είχαμε διαφορετική προσέγγιση στο θέμα του χρέους, θα μπορούσαμε να είχαμε ψηλότερη ανάπτυξη τώρα και από αυτήν την ανάπτυξη να το πληρώναμε καλύτερα. Δεν είναι αυτή η γραμμή της κυβέρνησης. Τι προτείνετε για το χρέος, δηλαδή? Καταρχήν προτείνουμε ότι πρέπει να υπάρξει η διαγραφή του χρέους, γιατί το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πώς θα γίνει το χρέος? Θα διαγραφεί μέσα από ένα συνδυασμό πολιτικών και νομικών εργαλείων. Αυτά ήταν λίγο βαρουφάκι και παίζαμε στα βράχια. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι η πλεύση ελευθερίας έχει ως σύμβολο ένα καράβι με 6 δέλτα. Το ένα από τα 6 δέλτα αυτά είναι διαγραφή του χρέους. Αυτό δείξει το σήμα σας στις ευρωπαϊκές το χρέος. Γίνεται το χρέος. Θα δείξετε το σήμα σας. Όχι, δεν θα δείξουμε το σήμα σας. Αυτό το λέμε σε εγχείρημα αυτό. Λέτε να διαγράψετε το χρέος. Πώς θα το κάνετε? Θα απευθυνθούμε στους δανειστές και θα τους πούμε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και ότι απαιτείται διαγραφή. Τέτοιο κακό θα κάνουμε στους δανειστές? Τόσο σκληρά θα συμπεριφερθούμε και δεν ξέρουμε ότι τα 6 δέλτα, ένα από τα δέλτα. Δεν ήξερα καν ότι έχει δέλτα. Το σήμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου έβλεπε και κάτι πανιά. Είναι δέλτα τελικά αυτά. Το ένα από τα δέλτα είναι διαγραφή χρέους. Ποια είναι τα άλλα δέλτα? Τι είναι τα δέλτα? Τα γιαούρτια είναι τα άλλα δέλτα? Φαντάζομαι το ένα θα είναι δημοκρατία, το άλλο διαφάνεια. Δεν πάει ο νους μου παραπέρα. Τέλος πάντων, ακούσα από εδώ τον κύριο Καζαμή. Είπε κάτι πρωτότυπο ότι θα απευθυνθούμε στους δανειστές και θα τους πούμε δεν είναι σωστό. Δεν είναι βιώσιμο και τέλος. Το έχουμε ξανακάνει όλο αυτό. Πριν 10 χρόνια ακριβώς απευθυνθήκαμε στους δανειστές και ψηφίσαμε και άνθρωπο να έρθει να κάνει διαφορετικά τα πράγματα από τον Σαμαρά Βενιζέλο που δεν απευθυνόντουσαν στους δανειστές. Απευθύνθηκε ο Τσίπρας στους δανειστές και ήρθε ένα τρίτο μνημόνιο. Και περάσαμε όλοι πάρα πολύ καλά και πολύ όμορφα. Δεν διαγράφηκε το χρέος, όπως δεν πρόκειται ποτέ να διαγραφεί το χρέος. Για γνωστούς λόγους δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, έχει περάσει και η ώρα. Έτσι λοιπόν, πολύ αισιόδοξα, φτάσαμε στο τέλος με τα δέλτα στα πανιά. Τρίτος λαός, τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έρχονται με το 3i Atlas, το βλέπει το τι είναι αυτό, ηλεκτρικό καινούριο αυτοκίνητο, τι είναι το 3i Atlas. Πριν ένα χρόνο ήρθανε με drones. Τώρα ξέραμε το AI, τώρα πήγαμε και στο 3i Atlas. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω, δεν μπορώ, χαθήκαμε, γεια. Έλα ρε. Έλα. Τι έγινε. Καλά. Έχω μια πελάτσα εδώ από τη Μύκονο. Θες να τη μιλήσεις. Εγώ... Από τη Μύκονο βέβαια, αλλά έχω και τον καλύτερό μου ταξιτζή. Απαπα. Τα βλέπεις. Επίπεδο. Ναι, να είναι καλά. Τα βλέπεις. Στη λοιπόν, Μύκονο, άμα τον δείτε, είναι με παρεό, δεν τον καταλάβετε. Και μπικουτί. Λοιπόν, ψηφίζω Τσίπρα, διότι ο Τσίπρας βοήθησε τα ταξί και όταν θα ξανάρθει με το καλό, πάλι τα ίδια θα κάνει. Τα ακούτε αυτά, κυρία. Δεν πειράζει. Το ακούω και τι δεν έγινε. Πειράζει. Ένα μαλάκα πάνω. Ένα κάτω, σωστό. Να ρωτήσω. Εγώ μαζί του είμαι. Α, από συγκεκριμένη πιάτσα. Καλά κάνετε. Να είστε πολύ. Όχι, να είστε πολύ. Θα αφήσω με τον Κόλο Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ, λίγη ντροπή. Λοιπόν, το Τσίπρα που είναι νέο παιδί. Κάτω. Ο Τσίπρας μας βοήθησε πάρα πολύ. Το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία όπως είχε χαρακτηριστεί αρχικά. Η Ανθούλα είναι η καλύτερη πελάτησά μου από την Μύκονο, τίποτα άλλο. Να είναι καλά, να προσέχει ο ένας τον άλλον, περαστικά και στους δυο σας. Γιατί τι είναι τα λες αυτά έτσι. Όχι, λέω, καλό παιδί ο Τσίπρας και άξιος. Ναι, καλό παιδί ο Βασίλης, τίμιος και ειλικρινή. Ο Βασίλης, ναι, για τον άλλον λέμε, τον απατεών. Ναι, ναι, ναι, το άλλο το παιδί, το καλό, ναι. Ο φιλόσοφος ο Κωνσταντίνος. Α, δεν βάζει μυαλό, τώρα είπαμε γεια, γεια. Έλα. Στο παραπέντε σε πέντε καρέκλες. Το παραπέντε, έστω, τι να κάνουμε. Παραπέντε, παραπέντε, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, ξεκινάω. Εκτός από το Μητσοτάκη, γαμιούνται και οι κριτικοί που ψηφίζουν Λουδού, γαμιούνται και οι σέρεοι που είναι διορισμένοι στο δημόσιο όλων και δεν υπάρχει σωτηρία. Η απόδειξη είναι ότι ένας βλάκας ταρήφας που βγάζει φραγκοδίφραγκα νομίζει ότι είναι κεφάλαιο και ψηφίζει Λουδού. Μάντεψε ποιος είναι. Έχεις και εσύ τις αιμονές σου. Άσε μας. Έχω και εγώ τις αιμονές μου. Αυτό είναι αλήθεια, Αποστολή. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, και όσο για τα σκουπίδια τα άλλα, Αλαντινοπούλου, Βελόπουλου και όλα αυτά τα φουντικά πολυφάρια, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε. Αυτοί που σ' ακούνε παίρνουν στροφές και καταλαβαίνουν. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Μην προσβάλλετε τα σκουπίδια. Ναι. Λέγεται. Γεια σας. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Γιατί στην περίπτωση της Πισπυρίγου έγινε εκτατή παρά τη θέλησή της. Ανεξάρτητα τι έχει γίνει και εδώ δεν γίνεται. Μου θυμίζει η περίπτωση με τον Σαλβαδόρ Αλιέντε στη Χιλή που όταν έπεσε έγινε εκτατή και βρήκανε με DNA τα οστά του καθεμιανού. Τα λείψανα. Εδώ γιατί που λένε δημοκρατική μήπως είναι πεινοσέτη κυβέρνηση. Ναι, τον Αλιέντε λέτε, γιατί παρενταλεί μάλλον. Αλιέντε, Σαλβαδόρ Αλιέντε. Α, το γιατρό. Που κάνει τα ρολόγια τα. Ναι, ναι, οκ. Okay. Που τον δολοφονήσανε. Που κρεμόντουσαν. Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι. Εκεί όταν έπεσε, έγινε εκταθή. Γιατί για νομαδικούς τάφους που τους είχε θάψει το καθεστώς, η Χούντα. Εδώ που μιλάνε για δημοκρατία, γιατί δεν επιτρέπει το δικαίωμα αυτό και να αποφανθούν ακριβώς τι έχει γίνει στα τέμπη. Μιλάμε για δημοκρατία. Το ότι μιλάμε δεν σημαίνει ότι κιόλας. Μην το δένουμε. Όχι, το κατανοώ, αλλά βάζω και αυτό σαν λιθάρι να δικαιολογήσω την παρουσία τους αυτό που επαγγέλλονται ότι έχουμε δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία, εντάξει. Ταξική κοινωνία βαθιά καπιταλιστική με τους εμπελιστές. Τα παραλέτε. Ορίστε. Τα παραλέτε. Δεν είναι χειράνθρωποι. Ναι, καλέ. Αυτοί γύρω-γύρω. Δεν είναι πιόνια αυτοί γύρω-γύρω. Πιόνια. Ναι, είναι. Ναι, να προετοιμαστούν οι χριστιανοί. Δεν μιλήσαμε, δεν τα συμφωνήσαμε ότι θα κλείσει αυτό το τηλέφωνο. Το είπαμε. Εγώ θυμάμαι το συμφωνήσαμε. Και αν όχι και δύο, εγώ το συμφώνησα. Γεια. Δεν μου λες με τον κύριο Βασίλη πότε μιλήσατε τελευταία φορά. Στη γιορτή μου. Στη γιορτή σε πήρε τηλέφωνο, ρε φίλε. Πάντα με παίρνει. Και σου είπε, έλα ρε κολέα. Έτσι αυτό. Έρχονται να προετοιμάσω τον κόσμο. Με αμύωτο κέφι βλέπω. Όχι, δεν σου κάνω το χατήρι, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.